πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τους στόχους του και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του. Γιατί λοιπόν εμείς πετυχαίνουμε εκεί που οι προηγούμενοι απέτυχαν? Γιατί το τρίτο πρόγραμμα βγαίνει ενώ τα δύο πρώτα δεν βγήκανε? Το τρίτο πρόγραμμα είχε ελαφρύτερη δημοσιονομική προσαρμογή. Και βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι αν αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο δεύτερος λόγος είναι ότι στοχεύσαμε στις δομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλές από αυτές ήταν αναγκαίες. Εμείς τολμήσαμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις πετυχαίνουμε για έναν λόγο. Διότι έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνένεσης και αν όχι πλήρους αποδοχής, θα έλεγα πλήρους κατανόησης από την πλευρά της κοινωνίας σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Γιατί καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν έχει τη στοιχειώδη συμφωνία της κοινωνίας. Άρα έχουν πετύχει μεταρρυθμίσεις επειδή η κοινωνία συνενεί. Δεν είναι μόνο κατανόηση, είναι και αποδοχή, θέλω να τον ενημερώσω. Τρελή αποδοχή. Δεν είναι μόνο κατανόηση. Είναι τρελή. Κάνει λάθος, δεν του τα λένε. Δεν τον ενημερώνουν. Είναι στη γυάλα. Οι πρωθυπουργοί είναι κλειδί. Είναι στη γυάλα. Όχι, να ξέρεις, Αλέξη. Ναι. Ποιος μιλάει, ο Τράγκας δεν μιλάει για επιτόπου. Ότι έχεις και αποδοχή, όχι μόνο κατανόηση. Και αποδοχή. Πρώτα απ' όλα συμμετοχή. Και συμμετοχή. Αλλά αλλάζονται οι Αθηναίοι, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους της πλατείας και λένε τι ωραίο το τρίτο πρόγραμμα. Όχι το της ΕΡΤ. Το τρίτο πρόγραμμα, το μνημόνιο δηλαδή, τρίτο μνημόνιο. Παλιά τα λέγαμε. Αλλά αλλάζονται όμως. Αλλά αλλάζονται, ναι. Συμφωνούμε απόλυτα, συνεννούμε απόλυτα, φέρε και τέταρτο πρόγραμμα. Αφού μπορούμε. Αφού τώρα συνηθίσαμε και μας αρέσει. Κέρνα. Πώς βγάζεις αυτά κάπελα. Τα συμπεράσματα ότι υπάρχει συνένεση της κοινωνίας, ποιας κοινωνίας? Κοίταξε να δεις. Εγώ προτείνω πανεπιστημίο από Χαριλάου Τρικού προς την Ομόνια να περπατήσει 200 μέτρα στο δρόμο. Και αν βρεθεί συνενών. Ναι. Έλληνας Αθηναίος πολίτης. Βέβαια, πολλά είναι τα 200. Πολλά είναι. Βέβαια, επειδή δύσκολο. Δεν περπατάει και κανένας άλλος σε αυτόν τον δρόμο ή τίποτα άλλο μαζικό, είναι μια κρυφή συνένεση, δεν έχει άδικο. Περπατάνε μαζικά αρκετοί εκεί, αλλά. Πάνε χρόνια. Όχι, γίνονται. Βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε μάθει να τα θεωρούμε λίγο απαρχαιωμένα όλα αυτά και γραφικά ίσως και αναποτελεσματικά. Μάλλον οριμάζουν σιγά σιγά οι συνθήκες για άλλους τρόπους μορφής πάλης, για άλλες μορφές πάλης. Όχι. δεν είναι αυτό. Δεν βλέπω να οριμάζει κάποια δεν είναι, αφού το ένα είναι παροχημένο. Δεν το λέω εγώ. Λέω τι λένε και τι έχει πιστεί πολλοί κόσμος και πώς τα θεωρεί πολλοί κόσμος όλα αυτά. Mm. Που είναι και το πιο εύκολο να βγει να κάνει μια πορεία, δεν είναι και τρελά δύσκολο. Όχι. Θέλω να πω, δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι. Εδώ κάνουν υπαρετηθείτε και πετάνε κολοδάχτυλα στη Βουλή και καρατσαρόλια. Αυτό το μια φορά. Χρόνο και κάνουν εκεί μια θα πω, ώρες, άρα είναι εύκολο. Κατά καλό καιρό πάντα, γιατί πού να βγεις τώρα με βροχές και καλοκαίρια και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ μετά από δύο μέρες που είχαμε απεργία. Ναι. 48 ώρες της ΣΥΑ. Ο Σκάι λειτουργούσε. Τραβάω λίγο το μικρόφωνο, αν ακουστεί, ναι. Ο Σκάι λειτουργούσε, ακούσαμε. Το... Όχι όλοι μες στο Σκάι. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη σε αυτούς που απήργησαν μες στο Σκάι. Δεν είναι λίγο. Είναι ζώρικο, εντάξει. Είναι πάρα πολύ. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ζώρικο, γιατί όταν η πλειοψηφία και η εργοδοσία, ο ιδιοκτήτης, διευθυντικά στελέχη, όλοι είναι με μία άποψη και εσύ πηγαίνεις με μία άλλη. Όχι, βάφεσαι μαύρο πρόβατο, εύκολο αναγκαστικά. Και όταν ήμασταν και εμείς λειτουργούσε ο Σκάι. Ναι, αλλά το λέω τότε όταν ήμασταν και περισσότεροι. Και εμείς απεργούσαμε και τότε υπήρχε ημικίνημα μέσα στο Σκάι. Τώρα που είναι μεμονωμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, την αλληλεγγύη μας όλα αυτά. Άκουγα την μάλιστα Δημήτρη Οικονόμου προχτές, κλείνοντας την εκπομπή το πρωί, λέει ιερό το δικαίωμα της εργασίας, είπε αυτό το κλισέ. Ιερό το δικαίωμα της εργασίας, αλλά της απεργίας, αλλά ιερό και το δικαίωμα της εργασίας. Είπε αυτό και δούλεψε για το μεροκάματ. Εγώ να πω το εξής. Δεν είναι αυτό το δίλημα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή απεργία εργασία. Το δίλημα είναι απεργία απεργοσπασία. Αυτό είναι το σωστό δίλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η απεργία για τον δημοσιογράφων έγινε για τον ΕΔΟΕΑΠ. Είναι το ταμείο μας, ένα πολύ καλό ταμείο κάποτε. Για διάφορους λόγους ξεπέφτει, πέφτει, δεν πληρώνουν οι εργοδότες κτλ. Κτλ. Λέω τώρα εγώ, απήργησε το σύνολο των δημοσιογράφων εκτός από τους δημοσιογράφους αυτούς που ήταν στους συναδέλφους, καλούς, μερικοί είναι και φίλοι, μέσα στο Sky. Αν καταφέρουμε κάτι όσοι απεργήσαμε σε σχέση με τον ΕΔΕΑΠ. Θα το καρποθούν όλοι. Ναι. Αυτό πώς λέγεται? Αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη να το πούμε. Ναι, αλληλεγγύη. Αλλά λέγεται και μια άλλη λέξη από άλλη. Θέλω να πω ότι. Ναι, θέλω να πω ότι. Ο καθένας προφανώς έχει δικαίωμα να απεργεί ή να μην απεργεί. Αλλά δεν γίνεται τα ωφέλη που αποκομίζει ο αγώνας πολλών ή κάποιων να τα καρπώνονται όλοι μετά. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ηθικό. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος που θα, αν υπάρξει ο ΕΔΟΕΑΠ, θα πάει σε ένα χρόνο, σε δύο, που δεν το εύχομαι και ποτέ να πάει, γιατί στον ΕΔΟΕΑΠ καλό να μην πηγαίνει κανείς, γιατί είναι γιατροί. Αλλά είναι αναγκαίοι, χρειαζούμενοι. Αν χρειαστεί να πάνε, τι θα είναι? Μάγκας. Ναι, μάγκας λέγεται. Οπ, και το μεροκάματο δεν έχασα και εδώ ΕΔΟΕΑΠ έχω. Γιατί είναι έτοιμο να πεις, εγώ δεν θέλω, φεύγω από την Ινησία, φεύγω από τον ΕΔΟΕΑΠ. Οκ, okay, φύγε, δεν ανοίξει, δεν σε καλύπτει, κάνω ό,τι θες. Επίσης, βλέπεις όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας, οι 100 ή 50 που δεν συμμετέχουν, τι είναι τόσο έξυπνοι? Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είδα, η Ένωση τους έχει. Ναι, μωρέ, δεν λέει κάτι. Εντάξει, έστω στο πειθαρχικό. Και εντάξει, μπορεί να τους διαγράψει άλλα τρεις μήνες. Για τρεις μήνες θα τους διαγράψει και τι, δεν είναι τώρα αυτό. Πειθαρχικές τέτοιες λύσεις δεν λένε και πολλά. Ναι, άσε που έτσι όπως λειτουργεί η ΕΣΥΑ και με τις διαδικασίες, δεν είναι εκεί το θέμα. Απλά αυτό το προβληματισμό, γιατί το δίλημα δεν είναι εργασία. Το παρουσιάζουν έτσι, το καταλαβαίνω. Είναι ιερό το δικαίωμα της απεργίας και ανίερο το θέμα της απεργοσπασίας. Καλά, μπορώ να σου πω ότι είναι ιερό και το δικαίωμα στην απεργοσπασία, δηλαδή δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, καμία αντίρρηση. Απλά όταν έρθει η κατάκτηση, να μην. Δεν έχει κάνει τίποτα για αυτήν, άρα δεν ξέρω αν δικαιούσε να την καρποθεί. Αυτό είναι το θέμα. Προφανώς, δεν μπορεί να πει. Αν και πάντα ηθικά κρίνονται όλα, δεν κρίνονται μόνο πειθαρχικά. Υπάρχει και μια ηθική άποψη και κριτική για όλα αυτά. Πώς συμπεριφέρεται κάποιος που σπάει τον αγώνα των πολλών ή την παρέα των πολλών. Είναι πολλοί, αποφασίζουν κάτι και είναι 2, 3, 5, 10 που κάνουν το εντελώς αντίθετο τη στιγμή που έχουν πει όλοι θα κάνουμε κάτι. Τι είναι αυτό επίσης? Θέματα. Εντάξει, τώρα σε δύσκολες εποχές. Κατάλαβε και εσύ. Θέλω να είσαι λίγο καταλαβαίνω, επειδή καταλαβαίνω τα λέω όλα αυτά. Δύσκολες εποχές είναι και για αυτούς που έχασαν δύο μεροκάματα επίσης. Δύσκολες εποχές και για αυτούς. Αυτή και άλλα δύο τις προηγούμενες 15 μέρες. Αυτός ο μήνας για τους δημοσιογράφους ήταν αλλά έχασαν και τα κανάλια έσοδα όμως. Να λέμε και αυτό. Έχασαν και τα κανάλια. Να έχουμε όλες τις πλευρές. Να έχουμε και το. Τι τραβάει και ο καναλάρχης. Καμία αντίρρηση ο καναλάρχης. Ρωτά τον Αλαφούζο. Βγαίνω, δεν βγαίνω. Μάλλον έχω πρόγραμμα. Αυτό το μήνα έχουν χάσει 4 μεροκάματα. Ο Παναθηναϊκός είναι στη 10η θέση, ας πούμε. Έτσι έως έχει φύγει. Για να κρατήσουν τον ΕΔΟΕΑΠ χάνονται αυτά τα μεροκάματα. Κάποιοι δεν τα χάνουν αυτά τα μεροκάματα, αλλά θα καρποθούν μετά τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ και έχουν άποψη από τώρα για τον ΕΔΟΕΑΠ πώς πρέπει να λειτουργεί και πώς δεν πρέπει να λειτουργεί. Να συνεχίσουμε με τον Τσίπρα που είναι πιο εύκολος. Που αφορούν και τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Όχι, και αυτό αφορά, γιατί δεν είναι θέμα δημοσιογράφων. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές όταν κάποιοι σπάνε την προσπάθεια που κάνουν οι πολλοί για να κερδίσουν κάτι. Πάντα υπήρχαν, δεν είναι καινούριο. Εντάξει, μπορεί να σου πει όταν οριμάσουν συνθήκες, θα είμαστε όλοι μαζί. Τι λες, μωρέ, έτσι το σχολείς αυτό το τελευταίο μου. Μ' αρέσει πολύ. Νιώθω ότι οριμάζουν και θέλω να το χρησιμοποιούμε. Οριμάζουν συνθήκες, ναι. Μάλιστα. Τσίπρας, ξέρεις ότι σε αυτόν τον τόπο οριμάσαν πια οι συνθήκες και πληρώνουν οι πλούσιοι. Δεν το ξέρεις, το είπε ο Αλέξης. Στοχεύσαμε στις δομικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από αυτές ήταν αναγκαίες. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο στη χώρα να πληρώνουν οι πλούσιοι. Πώς θα γίνει? Όποιος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, πρέπει να πληρώνει. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν εθελοντική η συνεισφορά των εχόντων. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δύο πρώτα μνημόνια έδωσαν τα βάρη, δυστυχώς, τα φορολογικά, στους μεσαίους και στους χαμηλούς. Αυτός που έχει εισόδημα 5 και 6 χιλιάρικα είναι πλούσιος. Δεν ξέρω πόσο σπίτια έχει. Γιατί το αφορολόγητο θα πάει εκεί στα 4 τόσο. Αυτός ο πλούσιος έχει πληρώσει τόσο καιρό. Ο εχθρός μας η μεσαία τάξη. Τι να κάνουμε τώρα. Η αύξηση, δεν μιλάω για τη μεσαία, μιλάω για την χαμηλή. Η αύξηση του ΦΠΑ. 5.000 το χρόνο είναι 5.000. Ναι, ρε. Είναι το αφορολόγητο. Αυτό πήγαν το αφορολόγητο, χαμηλά. Ναι, όχι. Θα πάει το αφορολόγητο, δεν θα πάει από πότε, το Γενάρη, πότε πηγαίνει. Τι είναι αυτοί, είναι οι πλούσιοι που θα πληρώσουν την κρίση. Σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν καθόλου να είναι. Το ΕΚΑΣ που κόψαν από πλούσιους, το κόψανε. Το βλέπει σε σχέση με τον άνεργο. Να το βλέπεις. Άνεργος 0. Εργαζόμενος 5.000. Τι είναι σε σχέση με τον άνεργο? Βγήκε μια έρευνα προχτές που λέει ένας στους τρεις υποαπασχολείται και παίρνει 300 ευρώ. Εντάξει. Αγορά εργασίας, Αχτσιόγλου δηλαδή. Λίγο μαζεμένα βγαίνεις όμως. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι οι πλούσιοι. Τα πλήρωσαν οι πλούσιοι σε αυτόν τον τόπο. Τι πλήρωσαν οι πλούσιοι σε αυτόν τον τόπο? Εντάξει, άμα δεν κάνεις και χαϊλίκια με 300 βγαίνει. Ναι, αλλήμον. Δηλαδή η άσωτη ζωή είναι λίγο που μας έριξε έξω. Ζωή. Άμα λίγο μαζευτούν και αυτοί, συγγνώμη κιόλας. Είναι ένα θέμα. Ναι. Επανέλαβε ο Αλέξης όλα αυτά στα Γιάννενα προχθές που μίλησε. Επανέλαβε αυτό το ότι πήγαμε στο Σεπτέμβρη. Ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει το Γενάρη του 2015, λέγαμε αυτά που λέγαμε, κάναμε αυτά που κάναμε, φέραμε το τρίτο πρόγραμμα, όχι μνημόνιο, αλλά πήγαμε λέει το Σεπτέμβρη στο λαό. Οπότε όλα ακυρώθηκαν, σβήστηκαν, είμαστε καλύτεροι, είμαστε αριστεροί κτλ. Να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε. Εμείς λοιπόν πετυχαίνουμε εκεί που αυτοί απέτυχαν, διότι εξασφαλίσαμε μικρότερη δημοσιονομική επιβάρυνση κατά 20 δισεκατομμύρια στην τριετία, αλλά και διαμορφώσαμε συνενέσεις, καθότι ήμασταν οι πρώτοι σε αυτή την πολύχρονη, 7χρονη μέχρι σήμερα περιπέτεια του τόπου, που πήγαμε στην κάλπη μετά τη συμφωνία και όχι πριν. Και άρα ήταν στον ελληνικό λαό όλα γνωστά και μπροστά. Έχω ένα θέμα με αυτό όλο. Ξήγασε ο Αλέξης όμως. Τι ξήγασε. Ξήγασε. Όλα ξήγα μπροστά αυτό. Και τι. Τι όλα μπροστά. Βγαίνει στο Γενάρη και λες δεν θα φέρω μνημόνιο. Το παλεύεις. Εγώ θα δεχτώ το παλεύεις. Θα δεχτώ τη λέξη αυτή που λένε. Το πάλεψε 6 μήνες. Αν και φαινόταν από πριν ότι άδικο όλο αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Τέλος πάντων, εμείς οι μίζεροι τα λέγαμε. Όχι εμείς. Πολλοί κόσμοι τα έλεγε. Τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Φέρνει τον Ιούλη το μνημόνιο. Το φέρνει μετά τι 17 ώρε. Φέρνει μνημόνιο. Είχε πει δεν θα φέρω μνημόνιο. Φέρνει μνημόνιο. Το περνά από τη Βουλή με τη βοήθεια των άλλων 222 και μετά πα εκλογέ. Ναι. Αναγκαστικά μετά είχε ληφθεί ο νόμο. Είχε έρθει το μνημόνιο. Ενώ είχε πει δεν θα το φέρω. Δεν ενέκρινε κανένα λαό από πριν. Θέλω ή δεν θέλω μνημόνιο. Που και πάλι θα ήταν, θα λειτουργούσε ω τελεσίγραφο και ω όπλο στο μυαλό του καθενό, στο κεφάλι δίπλα. Αλλά αν θε να σε εντάξει. Θέσε το μνημόνιο πριν, όχι μετά. Δεν έβγαινε τώρα, δηλαδή σκέψη και εσύ τώρα να πω, μην πανηγυρίζουμε. Μας χάλασε το τέλος του διακοπών, να μας χάλαγε και τη μέση του διακοπών. Να έχουμε εκλογές τον Ιούλιο. Μην πανηγυρίζουμε για το τελεσίγραφο και για τον εκβιασμό που έκανε, γιατί ένας λαός, αν του εκβιάσει και λες τελικά εγώ έκανα και πάρα αυτό, αυτό έχω, εντάξει, τι θα σου πει. Παρ' όλα αυτά ενέκρινε την κυβέρνηση που έφερε το μνημόνιο. Δεν είσαι δίκαιος, δηλαδή και εσύ τα λες λίγο από μια πλευρά τώρα τα βλέπεις. Ωραία, δεν ρώτησε από πριν για το μνημόνιο, το έφερε. Έτυχε, δεν το έφερε, του το φέρανε. Ήρθε. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος, τέλος πάντων η Ευρώπη που θέλατε. Ναι. Και θέλανε. Εγώ δεν ήθελα να αυτή θέλανε. Αλλά αφού θέλανε αυτή, τι να κάνουμε. Ναι, ας πούμε. Μα αυτό λένε. Εγώ και τώρα δεν θέλω, σου λένε. Αλλά τι να κάνουμε. Γίνει η κατάσταση έτσι, τα είχαν στρώσει προηγούμενοι, σωστό. Μετά όμως έρχεται ο Τίμιος ο Πρωθυπουργός, ο άξιος, ο ηθικός. Ναι. Και σου λέει, λέω, εγώ το έφερα. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες, το έφερα. Ναι. Με θες. Άρα καλά έκανα και το έφερα. Το ήξερα ότι θα θέλεις. Και άρα θέλατε. Το έκανα για σένα. Ναι. Ρε παιδί μου, πας επίσκεψη και λες τι να πάρω αυτό ή αυτό. Πάστες ή ποτά, παροχημένα όλα. Πάστες. Και λες. Σας άρεσαν. Ναι, μας άρεσε. Ναι, και να ξαναφέρεις. Και είχαμε σκεφτεί ότι θέλαμε ένα γλυκό. Είδατε που το ήξερα και σας το έφερα. Νουγκατίνα. Νουγκατίνα. Δεν τρώμε πάστες, αγάπη, με ζάχαρο. Δεν πειράζει, θα τις φάμε όμως τώρα αφού έτσι τα κάναμε. Ξέρεις τι, δεν έχουν γίνει και μειώσει τις συντάξεις όμως παρά τα μνημόνια και τα προγράμματα, και το λέει με τη λέξη προφανώς ο Κατρούγκαλος. Επί κυβερνήσεώς σας δεν έγιναν περικοπές και μειώσεις. Είναι έτσι. Αλλά προφανώς. Βεβαίως. Προφανώς, ακούστε. Η αλήθεια φαίνεται στην τσέπη των ανθρώπων. Βεβαίως. Δεν μειώθηκε καμία κύρια σύνταξη, αναπροσαρμόστηκαν οι επικουρικές και το κυριότερο χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης είναι ότι εξασφαλίσαμε ότι οι συντάξεις θα εξακολουθούν να πληρώνονται. Βεβαίως. Δεν έγιναν μειώσεις στις συντάξεις. Όλοι εκεί γκρινιάζουν, αυτοί οι συνταξιούχοι που βάλουν τα καθαριστικά κάτω από το Γενάρη του 2015. Κανένα δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο και πάντα έχει μια μικρή μείωση. 5-5, 10-10. Ναι, αλλά. Δεν λέω για τα ΕΚΑ σκάφη. Κατηδωράκια στα πλεονασματάκια. Μία φορά πέρυσι. Ωραία, σου πήρα 1000, σου χρόνο. Δίνω 100. Τι είναι αυτό, δώρο? Με έναν τρόπο. Αν αποκόψεις μόνο το Δεκέμβρη. Δεν υπάρχουν οι προηγούμενοι και άλλοι. Δεν είναι το ίδιο. Ο Τσίπρας έδωσε πλεόνασμα. Οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο πρόγραμμα ήθελαν κόψιμο. Άρα με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ που με μπλέξει. Έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σου. Μα δε, πρέπει όμως κάποια στιγμή να μιλάει και κάποιος λογικά όμως. Λογικά μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Ωραία. Εσύ, συγγνώμη. Δηλαδή ναι. Η φωνή της λογικής κάπου να ακούγεται στο κάτω-κάτω. Ναι, πρέπει. Την έχουμε φημώσει. Και ακούσαμε τώρα τον Κατρούγκαλο εδώ από το στούντιο, καθαρός ήχος. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσει και έναν αέρα. Έχω και πολλά για τον Κατρούγκαλο. Ωραία. Θα ακούσει ηχητικό από τη Μακρόνισο. Ο αέρας που ακούτε είναι της Μακρονίσου. Είναι κολλασμένος. Ιερός αέρας από την επίσκεψη την προηγούμενη Κυριακή. Νέο Παρθενώνα είχαν πει τη Μακρόνισο και μάλιστα οι φωτισμένοι από την παράταξη της δεξιάς. Σήμερα ξέρουμε και δεν αρκεί το ποτέ πια, όπως λέει και το σύνθημα. Διδασκόμαστε και συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Είναι μια περίοδος για την πατρίδα μας που η αριστερά είναι στην κυβέρνηση, όχι στην εξουσία όπως θα θέλαμε, με πάρα πολλές δεσμεύσεις. Όμως όταν είσαι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορείς παρά να πάρεις δύναμη για να συνεχίσεις ακόμα πιο δυνατά, τώρα που φαίνεται να ανοίγει κάπως ο ορίζοντας μπροστά μας. Να πάρεις δύναμη να συνεχίσεις τι, να φέρεις μνημόνιο, να υπηρετήσεις μνημόνιο, να φύγεις από το μνημόνιο του χρόνου, γιατί θα πούνε κάτι τέτοιο οι Σιριζένοι, έχουν μείνει όλοι οι νόμοι διατάξεις στα μακελέματα του μνημονίου. Τι ακριβώς δύναμη παίρνει, ποια είναι αυτή η δύναμη που παίρνει από τη Μακρόν. Και αέρα, δεν άκουσα τελική λύση, είπε, τι είπε. Δεν είπε τελική λύση. Είναι, λέει, αριστερά τώρα και παίρνουμε δύναμη από εδώ να πάμε για τα παραπέρα. Okay. Αν είπε τελική λύση, εντάξει, έχει ξαναγίνει αυτό, έχει ξανασυμβεί. Είχε αέρα. Είχε αέρα, είμαστε στη Μακρόν, έχει πάντα. Να σου πω, τώρα, ξέρω τώρα που το πα και τα λοιπά. Όποιο θέλει να πάει στη Μακρόν, σου. Τι να κάνουμε τώρα. Να πάει όποιο θέλει. Όλα αυτά τα δέχομαι και τα λοιπά και να πάρουν μαζί. Στον ελληνικό λαό ανήκει η Μακρόν, προφανώ. Αυτό και να πάρουν μαζί και του λιμενόματου. Κάποιοι πάνε και προσκυνάνε και κάποιοι πάνε για να σκυλεύσουν. Και αυτό. Και για να ξεπουλήσουν. Αλλά να πάει όποιος θέλει, τουριστικός προορισμός μπορεί να γίνει. Όλα μπορεί να γίνει. Μόλις στη Μακρόνησο. Ναι, γιατί. Έχει αέρα, μωρέ. Κομμουνιστικό μόλι. Μην πάμε, όχι, μην πάμε. Τα γαρία και τέτοια. Να πουλάς κάτι θεματικό. Και να πάρουν μαζί και όσους μπάτσους, λιμενόμπατσους, όποιους ένστολους και ένοπλους θέλουν να πάρουν μαζί, δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ. Στρατιωτικούς, ότι εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει πιο άνετα, πιο μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που δεν άντεξα, όλα μπορώ να τα καταπιώ, όλα. Ναι. Αυτό που ξεκίνησε από το σπίτι του στην Αθήνα, έβαλε το ποσέ το κόκκινο για να ταιριάζει. Ο Κατρούγκαλο δεν έβαλε το γαλάζιο τώρα, έβαλε το κόκκινο για να ταιριάζει. Ποσέ είναι αυτό το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι στο πέτο του σακακιού. Λοιπόν, σακακιού. Αυτό μπορώ να το δεχθώ. Το έβαλε, ωραία, οκ. Okay. Για να πάει να κουμπίσει την κολόνα, όλο αυτό το ταξίδι για να πάει να κουμπίσει μια κολόνα με σέλφι. Γιατί, τι άλλο, τι έχει νόημα. Όλα στη ζωή. Να αντανεχθώ αυτό να το πράγμα. Να πάρει δύναμη. Τη στήριξη τη κολόνα από την Αθήνα είσαι ταξίδι κομμουνιστής, να πα. Είσαι κομμουνιστή, παιδάκι μου. Όχι. Ιστορία, θα ήταν τα στερνά μου δεν θα το είσαι, δεν είσαι, δεν είσαι. Ο Κατρούγκαλο που είναι κατά δήλωσή του, έτσι το αντιλαμβάνεται. Φοράω το ποσέ, το μαντιλάκι και πάνω τιμήσω του εξόριστου. Αυτού που έτρωγαν ξύλο, αυτού που σκοτωνόντουσαν, αυτού που ήταν εκεί επειδή δεν σκέφτηκαν ούτε ένα λεπτό από τι 17 ώρε τη ζωή του να κάνουν πίσω. Και πάνε αυτοί που κάνουν πίσω με το παραμικρό να τιμήσουν αυτούς που δεν κάναν πίσω. Εντάξει, πήγε να γιωθεί, ακούμπησε την κολόνα, πάταγε το χώμα, το ιερό, κάτι. Να το μολύνει πήγε. Πήγε να τραβήξει κάτι, δεν γιώνεις, να τραβήξει δεν από αυτό. Δεν γιώνεις, πήγε να το μολύνει. Δεν ξέρεις εσύ. Επειδή ξέρω, ο καθένας ξέρει και μπορεί να φανταστεί, δεν είναι θέμα γνώσης, ούτε ιδιοκτησίας. Ξαναλέω, δεν μιλάμε ως ιδιοκτήτες. Προφανώς αυτά ανήκουν σε όλους. Άλλοι πάνε για να προσκυνήσουν και άλλοι πάνε για να ξεπουλήσουν. Τούτοι πήγαν για να ξεπουλήσουν. Και μόνο αυτό κάνουν σε όλα. Δεν θα κάνανε και στην Μακρόνησο, το κάνανε και στην Κεσαριανή. Το συνηθίζουν τώρα τελευταία. Και για να το καθαρίσουμε λίγο, Μαρία Δημητριάδη. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού. Αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφεγγιά της Αθήνα. Κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη σφίγγοντας μια πέτρα στη χωματένια φούχτα τους, σφίγγοντας μες στα μάτια τους τα σκάκια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή. Εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού. Αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια. Από την κατάτα για τη Μακρόνησο είναι Ρίτσος, Θάνος Μικρούτσικος και Μαρία Δημητριάδη. Μια διασκευή θα μπορούσε να γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι να. Δώσ' τους ιδέες. Ναι, πώς θα το κάνω. Να κάπως κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μακρόνισο. Αυτό που δεν αντέχω είναι ότι με τα ίδια παπούτσια θα πάνε να λαϊρώσουν τα χαλιά της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορώ. Θα πάει στα Eurogroup αύριο. Μα τη σκόνη και έχει μέσα Μακρόν κομμουνιστήλα. Αν το ξέραν αυτό οι Ευρωπαίοι, θα βάζανε εμπάρκο. Έχει δει τα χαλιά αυτά, τη ωραία κόκκινα φράτα που είναι κτλ. Σκέφτομαι να χτίσει κατοπατημασιέ του Κατρούγκαλου πάνω με το τέτοιο. Από τη Μακρόνισο. Τη σκόνη τη Μακρονίσου. Και εκεί... τη φέρνει μαζί αυτή η σκόνη. Έχει και αίμα αυτή η σκόνη. Έχει και αίμα γιατί τα χαλιά διαβρώνονται αυτά τα χαλιά. Έχει υδρότα από του. Εδώ ακούμε και του γερόντου το τραγούδι, από όλου αυτού που ήταν εκεί. Έχει την αγωνία. Έχει όλα αυτά και θα πάει μετά. Έχει δίκιο. Επισημαίνει ένα στιλιστικό θέμα. Είναι, βαθύτατα πολιτικό όμω. Όχι, είναι πολιτικό. Γιατί όλα είναι πολιτικά. He style rocks. Να το πούμε και έτσι. του Κατρούγκαλου είναι my style rocks. Τελείω. Εκπομπή κανονική. Είναι ετοιμασμένο όλο, έτοιμο. Φτιάχνετε το πρωί. Style. Φτιάχνετε. Θα αντιθώ κομμουνιστή. Λοιπόν, θα αντιθώ κομμουνιστή. Η έξοδό μου είναι να είναι για Μακρόνισο. Πρόκειται να πάω στη Μακρόνισο. Είναι εντάξει, κρίνεται. Και κρίνουν οι άλλοι. Dress code. Μακρονίσου. Τι βάζουμε. Γιατί σήμερα είναι και συνθήκη, δεν ξέρω αν το έχει δει. Έχει και συνθήκη μέσα το MyStyle Rocks. Ήταν το πιο. Λεντήθηκα έτσι. Ναι, για να, πας, για ναι, να πάω, α πούμε, να παρθώ. Π.χ. Εντάξει, ναι. Είναι το πιο απλό σακάκι που είχε στην καρδαρόμπα του ο Κατρούγκαλος. Το εκτιμώ, ταιριάζει για Μακρονίσου. Έβαλε το πιο απλό. Σωστό. Αλλά βάζει και μαντιλάκι. Δεν σημαίνει επειδή πάνε να τιμήσει κομμουνιστέ, αγωνιστέ, πατριώτε που λέει και ταινία του Βούλγαρη, Έλληνε. Δεν θα αντιθεί κανονικά. Δεν θα αλλάξει. Κανονικά εσύ. Για Κατρούγκαλου, ναι, κανονικό. Κατρούγκαλου, ναι. Αυτό. Επίσης το μαντιλάκι αν είχε σφυροδρέπανο μέσα, ξέραμε, δεν ξέραμε. Δεν το ξέρουμε. Τι χρώμα ήταν, μπορούσε να ήταν κόκκινο. Ήταν κόκκινο. Όχι, ήταν κόκκινο. Έδωσε μήνυμα. Δεν ξέρω τι είχε μέσα, το άρεσε κανεί. Πέρασε μήνυμα. Εγώ το πήρα. Το πήρε το μήνυμα. Ναι. Ότι όταν πάμε Μακρόν, είσαι ο κόκκινο μαντιλάκι. Ναι. Που μπορεί να κρύβει ένα σφυροδρέπανο κάπου. Μπράβο. Μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Σκέψου όμω. Λοιπόν, στι διαφημίσει θα το σκεφτώ και επανερχόμεθα. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τελικά πώ πρέπει να αμείβονται οι βουλευτέ. Τι θέλουμε να έχουμε. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να ακολουθούν τους μισθούς των δικαστών. Είναι η συνταγματική επιταγή αυτή. Λέω, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτό. Η συνταγματική επιταγή. Και επειδή γίνεται και μια πολύ μεγάλη σπέκουλα για τους μισθούς ή τις αμοιβές των βουλευτών, θα σας πω ότι από την αρχή της κρίσης αυτές έχουν μειωθεί περίπου στο 62-63%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή θα αναρωτιούνται κάποιοι, ο μισθός του βουλευτή ποιος είναι. Ο μισθός του βουλευτή. Χωρίς επιτροπές, χωρίς τίποτα. Ο καθαρός μισθός του βουλευτή. Καταρχάς, οι επιτροπές έχουν πάει στο μισό. Εγώ θα σας το πω πολύ πιο απλά. Θα σας πω ότι σε σχέση με το τι παίρναμε το 2009, γιατί ήμουν βουλευτής το 2009, είμαστε κάτω 62%. 62% είναι μεγάλο νούμερο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο Μίλτος. Κάνεις όλο λάθη. Γι' αυτό τα λάθη μας είμαστε. Είσαστε. Ναι. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος εδώ παραπονιέται με τον τρόπο του, βέβαια, δεν βαριγκωμά, αλλά 62% κάτω οι βουλευτές. Να τα δουν αυτά κάποιοι που έχουν μόνο μείως 25-30%, ότι υπάρχουν αυτό. Κάποιοι συμπολίτες μας που έχουν 62. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Δεν είναι λίγοι. Είναι σημαντική όμως. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι ποιοτικά. Όχι, όχι. Εντάξει, γιατί άμα δεν είναι μειώσεις, εύκολο. Για σκέψου, και μειώσεις... δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις τώρα βουλευτής τώρα με τον άλλο που παίρνει 700 στάρικα. Αυτό έχει να πληρώσει να και τα γραφείο, είναι έχει να πληρώσει και δύο υπαλλήλους. Άσε μας τώρα. Είναι η ίδια η προσφορά του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ως βουλευτού. Είναι και αυτό, μπράβο. Με την προσφορά του Τσαγκάρη απέναντι, ναι, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι, του Κουρέα ή του γιατρού. Είναι ίδια όλα αυτά. Όχι, καταρχήν. Εντάξει, το τσαγκάρι μπορεί. Αλλά τέλος πάντων. τότε θα σκέψω να πηγαίνεις με ένα τακούνι σπασμένο. Πάντα να πας είναι αυτό το να πηγαίνεις σε ροξεγάνωτος. Το τακούνι το σπασμένο. Σκέψεις τώρα, πάει αυτό. Όχι. Δεν πάει. Μην μειώνεις έτσι το τσαγκάρι. Δεν είναι. Όχι, αλλά. Δεν πάει. Δεν είναι τώρα δουλειά. Με ένα τακούνι δεν πας. Αλλά δεν είναι προσφορά, είναι υποχρεώσεις περισσότερες. Τι έχει ο άλλος 700 στάκα στο μυαλό του να κάνει, τίποτα, τι, ας πούμε. Τίποτα. Πόσα άγχη έχει, συγγνώμη κιόλα. Δεν φέρει ο Μίλκος ο Βαρβιτσιώτης, δεν φέρνει πάνω του. Πώς ψήφισε. Όλη τη χώρα. Δεν φέρει μόνο τους ψήφους. Πες ρε παιδί μου, ότι έχει την ευθύνη γιατί τον ψήφισαν όλη αυτοί τη χώρα. Οι 10.000 και κατακαημένοι. Έχει την αγωνία για την πατρίδα. Φέρνει το βάρος της πατρίδας πάνω. Και την πατρίδα, άντε. Να σου, το διευρύνεις. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Εγώ του βάλα μικρότερα βάρη. Αλλά και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Τα έχει ο άλλος με τα 7 εκατοστάρια. Τι έχει ο Τσαγκάρης. Τίποτα. Τον εαυτό να κολλήσει το τακούνι. Hello. Της κυρίας Μαρίας που θα έρθει αύριο μεθαύριο και θα μου λέει πώς το κόλλησες. Ωραία. Έχεις δίκιο. Πόσα τακούνια καλύτερα θα βουλευτής. Πόσα τακούνια θα σπάσουν τη βδομάδα, πόσα θα μπουν στην υδροροή μέσα να κολλήσουνε. Έχω τύχει μη σου τύχει. Και σε πλακόστρωτο, αν πα. Σε πλακόστρωτο με τακούνι που πήγαινε Διονυσσέο Αρπαγή να πα βόλτα. Να πα στο Ηρώδιο να δει κάτι. Κίνδυνο. Και να χωθεί ανάμεσα σε δύο πέτρες. Μένει εκεί για πάντα. Δεν έχει. Και στη Μακρόνησο. Και στη Πλακόστρωτο και Μακρόνησο. Τι την κάνανε. Όχι, χώμα. Χώμα. Βράχια. Ναι. Δεν την κάνανε ακόμα, αλλά. Θεέ μου. Είναι μια δηλαδή, πρόκληση. Δεν έχει χειρότερο αυτό να μείνει με το τακούνι εκεί και μετά να βγουν. Amber alert. Μετά από 20 έχει χαθεί, είναι κάπου στην. Έχει κολλήσει στη Διονυσίου Αεροπαγή του με το τακούνι. Εκεί χάθηκε. Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Φορούσε τακούνι. Τελευταία φορά φορούσε. Και διάβαζε μπακούνιν. Ταιριάζει. Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα σου πω ένα tweet να μου πεις ποιος το έχει κάνει. Βεβαίως. Είσαι με αυτούς που ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου ή με αυτούς που, την φύλαγαν για να περνούν τα εφόδια για τις στρατιές του Ρόμελ. Ή είσαι, ήταν το πρώτο, ναι. Ή διαζευτικό. Ναι. Ή είσαι με τα πολυβόλα, δεύτερο tweet, ή με τους εκτελεσμένους. Ή είσαι με την εθνική αντίσταση, ή είσαι με τους δοσιλόγους. Νίκος Παπάς. Νίκος Παπάς. Νίκος όχι, Παπάς. Όχι, πώς να μην μίλησε, μίλησε. Θα μπορούσε και ο Άδωνης να το κάνει από την αντίθετη. Ναι, ναι, προφανώς. Είμαστε με τους δοσιλόγους. Τι θέλετε, κύριε. Μίλησε ο Νίκος Παπάς σε ένα συμπόσιο εκεί για την κατοχή και την προπαγάνδα στην κατοχή κτλ. Και διαβάζοντας τα tweet που ανέβαζε ο λογαριασμός, βλέπαμε όλα αυτά και σκεφτόμουν ωραία διλήμματα θέτει αν αυτά τα φέρουμε στο σήμερα. Δεν έχουμε δηλαδή Χίτλερ, δεν έχουμε Βελουχιώτη, αν τα φέρουμε στο σήμερα. Ωραία, ναι, τι. Τα ίδια διλήμματα, είσαι με αυτούς ή με το λαό. Είσαι με την ελευθερία ή με τα δικαιώματα, ας πούμε. Με ποιους είναι ο Νίκος Παπάς. Ή με τα μνημόνια. Με την ελευθερία ή με τα μνημόνια, με ποιους είσαι, ας πούμε. Ναι, με έναν ελεύθερα να σκεπτόμενο ή με ένα μνημόνιο. Ναι, ναι. Ο καθένας μπορεί να πάρει τα διλήμματα του τότε, να τα φέρει στο σήμερα και να δώσει απάντησης. Προχτές λοιπόν που έγινε η πρεμιέρα της ταινίας του Βουλγαρή, του Παντελή Βουλγαρή, το τελευταίο σημείωμα. Ποια? Τελευταίο σημείωμα. Έτσι λέγεται. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, η σύζυγος, είχε πάει ο Νίκος Παπάς, είχαν πάει πολλοί, ήταν ο Δημήτρης Κουτζούμπας στην ταινία, την είδανε κτλ. Στο λογαριασμό του Νίκου Παπά στο Twitter ανεβαίνει το εξής tweet. Με το λοιπόν, που τελείωσε η ταινία. Με το που τελείωσε η λέει ταινία. Ο Νίκος ο Παπάς. Ο Νίκος Παπάς. Η τελευταία σφραγίδα του Παντελή Βούργαλη, ναι, του Παντελή Βουλγαρή, μας ταξίδευσε στις πιο ηρωικές στιγμές της εθνικής αντίστασης απέναντι στους Ναζί. Η ταινία λέει. Πήγε σε άλλη αίθουσα. Είχε τελευταίο σημείο με μια αίθουσα, τελευταία σφραγίδα η άλλη και πήγε ο Νίκος στην άλλη. Αυτό είναι το ωραίο, ότι είχε συγκινηθεί από μια ταινία που δεν ήξερε το όνομά της. Τον τίτλο. Άμα η συγκίνηση όμως υπερέχει. Προφανώς είναι λόγω συγκίνηση γιατί. Λέει, μας ταξίδεψε. Και αν παραταξίδεψε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ζαλίζεσαι κιόλας. Έχεις πάει με το πλοίο το Παναγία Τίνου. Έχεις πάει από εδώ σπέρα. Μην μου το θυμίσεις το Παναγία Τίνου. Ωραία. Όχι, δεν θέλω. Τη Δημητρούλα. Και με το Δημητρούλα έχω πάει. Έχω μείνει 15 το ώρες. Ροδάνθη. Και με το Ροδάνθη έχω μείνει μεσοπέλακα να περιμένουμε να. Η ταινία να του Βούλγαρη είναι χειρότερη από τη Δημητρούλα γιατί σε πάει μεγαλύτερο ταξίδι. Ενώ η Δημητρούλα ήταν 20 ώρες. Έφτανε στις Κυκλάδες. Πώς έφτανε. Δεν έχει σημασία. Ενώ εδώ. Του απαντήσαμε εμείς του Νίκου του Παπά ως Ελληνοφρένη, γιατί έτυχε να το δούμε, γιατί έμεινε αυτό γύρω στα 5 λεπτά πάνω στο timeline. Του απαντήσαμε. Και θα έμενε για πολύ περισσότερο αν δεν απαντούσαμε, μάλλον. Ναι, ναι, μάλλον, ναι. Δες και την ταινία, το τελευταίο σημείο μου είναι του ίδιου σκηνοθέτη, θα ταξιδέψει το ίδιο καλά, αλλά το έσβησε. Το και κατέβασε, μετά ναι. Διόρθως έβαλε το άλλο, το τελευταίο σημείωμα. Αμέσως το διόρθωσε, αν επίτρεπε το λάθος για τέτοιο υπουργό αριστερό, με τέτοιες ευαισθησίες και μπορεί με τέτοια να διλήμματα. Τώρα και τώρα. Εντάξει, που έχει τον Μπελογιάννη στο γραφείο του από πίσω. Και ο Νίκος, αν τον έχει, ναι, σκιτσάκι, ναι, του Πικάσο. Του Πικάσο. Έχει τον Μπελογιάννη, οπότε δεν συγχωρούνται αυτά από τέτοιου. Και και συγκεκριμένο υπουργείο. Γι' αυτό. Ναι, επειδή είναι... Δεν έχει το πολιτισμού, τι θες. Έχει τις ψηφιακές, δεν είναι το ίδιο. Θες λοιπόν ο Αλέξης. Δεν θα το έκανε ποτέ. Η Λιδία ποτέ θα το έκανε αυτό το λάθος. Αυτά που λέτε όλα, το λέω εγώ. Η Λιδία η Κονιόρδο δεν θα έκανε ποτέ αυτό το λάθος. Τι είναι η Λιδία. Γιατί δεν καθαρίζει. Υπουργός Πολιτισμού. Ναι, ναι. Θέλει καθαρισμό αύρα. Προφανώς θέλει ο Νίκος Παπάς. Δεν καθαρίζει την αύρα του Παπά. Δηλαδή λες φραγίδα αντί για σημείωμα και δεν θέλει καθαρισμό άβρα. Προφανώς. Και δεν είναι χρήσιμη Κονιόρδο στο Υπουργείο. Μα γι' αυτό την έχουν στο κυβερνητικό σχήμα την Κονιόρδο να καθαρίζει άβρα. Αλλά τι να πω. Όχι, δεν τις καθαρίζει όλες. Συγγνώμη. Τις καθαρίζει τις άβρες όλες και τις ρίχνει πάνω στον Πολάκη, δεν βλέπεις. Αυτό πήγα να πω. Ο Πολάκης έχει μια καθαρισμένη άβρα, είναι έτσι. Έχει τις σκατοάβρες των αλωνών όλες τις ρίχνει πάνω στον Πολάκη. Έχει κατάρα. Και κάθεται από κάτω όταν πετάει άλλη τις άβρες. Δεν ξέρω. Άβρες, άβρες. Τις άβρες. Τα πόνερα τις άβρες του αλωνού τα παίρνει ο Πολάκης όλοι που κάθεται. Καλά, δεν του έχει κάνει κανείς καθαρισμό του Πολάκη. Δεν καθαρίζεται αυτό. Δεν κάθεται. Δεν καθίθασος. Ο Αλέξης Τσίπρας για τις ειδήσεις, τα fake και τα άλλα news. Θα ήθελα να πω ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε το φαινόμενο των fake news. Έχουμε το φαινόμενο των desperate news. Δηλαδή των απελπισμένων ειδήσεων. Δεν είναι απλώς ψευδές οι ειδήσεις. Είναι απελπισμένες ειδήσεις γιατί δεν υποδηλώνουν τίποτα άλλο παρά την απελπισία ενός συστήματος εξουσίας που προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της στις πλατιές λαϊκές μάζες διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις. Και απελπισμένες και ψευδές. οι ειδήσεις. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν όμως και απελπισμένες ειδήσεις και απελπισμένες και απέλπιδες προσπάθειες. Εδώ έκανε αυτοκριτική. Για fake news. Γιατί τα fake news θα πάνε και τα φέρουν όλοι. Ποια, είναι της μοδός. Είναι της μοδός και οι ΣΥΡΙΖΕΙ κάνουν ανεπιτυχώς fake news και οι άλλοι κάνουν fake news. Γενικώς ψεύτικες ειδήσεις. Εντάξει, δηλαδή, τον Άδωνη δεν τον πιάνουν. Θέματα. Τον Άδωνη και τον Λοβέρδο δεν τους πιάνουν. Όχι, εντάξει, προφανώς. Αλλά τέλος πάντων εκτιμητέ η προσπάθεια της Αυγής. Κάνει μια προσπάθεια για Αυγή, ιστορική εφημερίδα. Να κάνει τέτοια. Ναι. Να κλείσουμε αυτό το. Χρυσή εποχή για την Αυγή. Χρυσότατη. Θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με μια θετική είδηση που έχει να κάνει και με κυκλοφοριακή αγωγή από τον Αλέξη Τσίπρα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Σε ένα σημείο που παίρνουμε τη στροφή. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Σε ένα σημείο που παίρνουμε τη στροφή. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές, κι εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Διότι σήμερα είναι όλη η Ευρώπη που παραδέχεται ότι παίρνουμε στροφή. Σήμερα είναι όλος ο διεθνής τύπος που αναγνωρίζει ότι τελειώνουν επιτέλους τα προγράμματα. Σήμερα αρχίζει σιγά σιγά και το αισθάνεται και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχουμε μπροστά μας τα τελευταία μέτρα για να βγούμε από αυτή την πολύχρονη περιπέτεια που πέρασε ο τόπος. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, 26η Οκτωβρίου. Να είστε πολύ χρονοί όσοι γιορτάζετε και όσες γιορτάζετε. Είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Σε έκταση, σε μέρα, η ίδια μέρα. Μία μέρα είναι αυτή η γιορτή, μία μέρα είναι κάθε γιορτή. Τι μεγάλη γιορτή. Έχει πολλούς. Γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη, μικρή πόλη. Εντάξει. Τι μικρή πόλη Θεσσαλονίκη. Τι μεγάλη πόλη, δεν στην Αθήνα. Εντάξει. Δεν την πετάς κιόλας. Όχι, δεν την πετάς. Μια χαρά πόλη είναι. Ναι, και έχει εκεί ο Άνθιμος, έχει λειτουργίες, έχει ανέβει ο Πάκης. Θα έχουμε παρέλαση μεθαύριο. Έχουμε θέματα ενώ το τρίμερο. Ο Πολιούχος. Ο Πολιούχος της πόλεως. Έβαινε σαν σήμερα το 12, 1912 έμπαινε μέσα στρατιλάτης εκεί ο Κωνσταντίνος, ο προπάπους του βασιλιά μας. Προπάπους ήταν, ναι, κάτι εκεί σόι. Ναι. Και έμπαινε μέσα και την κάναμε ελληνική τη Θεσσαλονίκη. Τι σχέση με τον Άγιο Δημήτριο αυτό. Γι' αυτό το. Πες μου, ότι μπήκε ο Άγιος Δημήτριος. Μπήκε μέσα ο Άγιος Δημήτριος κάποια βασιλιάς, στιγμή. Βασιλιάς, εκεί δεν το είπαμε Κωνσταντίνο. Δεν είναι πολύχος ο Άγιος Κωνσταντίνος. Γιατί τότε γιόρταζε. Μπορεί να το καθυστερήσαν να συμπέσει πάνω στη μέρα κιόλας. Δεν το ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί ο βασιλιάς ως πολύ ευφυής τότε, όλοι οι βασιλείς μας είναι ευφυέστατοι, ήθελε να μην πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε να καταλάβουμε το μοναστήρι που είναι στα Σκόπια. Η πρώτη πόλη μόλις μπαίνει μέσα. Ο Βενιζέλος έλεγε πάτε εκεί. Όχι, λέει, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Και επειδή ο Βενιζέλος ήταν και αρχιστράτηγος, υπουργός, άρα ανώτερος από τον αρχιστράτηγο που εκτελούσε, αν και βασιλιάς ήταν αρχιστράτηγος. Και του το είχε δώσει ένα στικάκι και το έχασε το στικάκι. Ναι, ναι, ναι, του λέει πηγαίνετε εκεί, είναι διαταγή. Και ναι. Μπήκε. Αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε Θεσσαλονίκη ούτε τίποτα με τις σοφές. Μετά φάνηκε και στην πορεία οι σοφές κινήσεις της βασιλείας, διχασμός κτλ. Κτλ. Μέχρι τον Κοκό. Ναι. Κατέληξε όλο αυτό στον Κοκό για να φανεί η νοημοσύνη γενικώς των βασιλέων και η σταθερή προσήλωσή τους στη μία πλευρά και πώς ακριβώς το κάνανε τόσο καλά. Λείπει ο Κοκός, λείπει. Τι λείπει, βγαίνει και κάνει δηλώσεις. Κάνει δηλώσεις με κοστούμι. Με τι θες να κάνει. Με στολή. Με κάτι. Αν είχε χιούμορ, μόνο τον καμένο που χαιρόμαστε. Έλα, ναι, αλλά μόνο χαιρόμαστε τον καμένο. Ο ψωμιάδης τον φάγατε. Αν ήμουν εγώ Κοκός, θα ντυνόμουν βασιλιάς και θα πήγαινα επίσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να σοκαριστούν έτσι. Ναι, να βγει και ο καμένος με την παραλλαγή, να είμαι και ο βασιλιάς με τα χλαμίδες πίσω αυτά τα. Πώς τα λέγανε εκεί. Τα χλαμίδια αυτά εκεί που πώς τα λέγανε αυτά, μωρέ. Αυτοί οι συνεργαζόμενοι με τους αστέρους τα που είχαν χλαμίδια. Αυτή τη στολή, την Κελεμπία, πώς το λέγανε. Δεν μου έρχεται τώρα. Είδες για να μην έχουμε βασιλευμένη. Ιουρά! Πώς έχει νύφη. Ενώ αν είχαμε πολίτευμα βασιλεία θα ξέραμε και τα στολίδια και το καθετή. Όλα θα τα ξέραμε τώρα. Κοστούμι, σακάκι πάνω κάτω. Εντάξει. Ναι. Τώρα μίζερα. Μόνο ο Πάνος. Η δημοκρατία είναι ντυμένος και ο αρχηγός για ΕΘΑ που είναι λίγο πιο πολύ. Πώς το όλο αυτό. Ο Πάνος. Όχι, είπες τώρα μόνο. Επειδή το είπες λίγο γρήγορα. Ακούστηκε κάπως. Τσακαλώτος. Μόνος ή Πάνος που έλεγε διαφημίσεις ναι, παλιά. Ναι. Τσακαλώτος, τσακαλώτος. Τι είναι ο δικός μου στόχος μέχρι τον Αύγουστο το 2018. Είναι να είμαι ο πιο ασήμαντος υπουργός στη δικιά μας κυβέρνηση. Να μην είναι χρήσιμος υπουργός. Δεν είναι. Το θέλει. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Τσάντα θα αλλάξει. Όχι βέβαια. Έχει βγάλει βρώμες. Μα είναι μαζί με το σακάκι αυτή. Μανδύας λοιπόν. Μανδύας λέγεται αυτό που φοράει ο βασιλιάς πίσω του. Τι δεν θα μου ερχότανε. Επειδή έχουμε στο νου μας πολλές χιλιάδες λέξεις, δεν είναι εύκολο. Σέλερον. Κάποια στιγμή μπλοκάρει να βγει σωστή λέξη. Το έχουν δύο μανδύες. Ναι, τι κάνει τον ένα. Παίρνει και ένα τρίτο για να τον αλλάζει. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο. Η τσάντα του Τσακίδιο Τσακαλώτου είναι μαζί με το σακάκι. Δεν βγαίνει, δεν είναι μόνο του. Μαζί με το σακάκι. Τα φοράει με το σακάκι. Να τα πλένουμε κάποια στιγμή λίγο. Έχει βρωμήσει, φαίνεται. Ήταν κόκκινη κάποτε. Είναι... Τη βλέπεις, είναι κόκκινη πια. Πώς θα δείξει ότι είναι μάχημος. Δεν είναι ποσέτ, δεν είναι κατρούγκαλο. Αυτές οι δύο τσάντες δεν αντέχω. Ναι. Που δεν αλλάζουν. Το βαρφάκι, εντάξει, το χάσαμε, πάει αυτός με την τσάντα. Η κόκκινη του τέτοιου, Τσακαλώτου. Του Τσακαλώτου, και η πράσινη του άλλου που λέει ότι είναι καλόγερος και πάει έξω από τις παραστάσεις. Ο Κλεωμένης. Η πράσινη του Κλεωμένη. Αυτές τις δύο τσάντες. Γιατί δεν πάει, σκέφτομαι ένα κίνημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Πώς πάνε, ας πούμε, αυτοί οι πυροβολημένοι έξω από τις παραστάσεις όπου έχει επιλέξει διάβολο, Σατανάς, XXX και τέτοια και πάνε εκεί. Οι λουκάδες σαν την Ελλάδα που υπάρχουν. Ένα αντίστοιχο κίνημα. Οι λουκάδες συνεργάζεται με αυτούς. Δεν συνεργάζεται. Δεν συνεργάζεται μόνο. Κάνεις δεν θέλει να υπάρχουν και όλα τις παίρνουν τη δόξα, όλο το θάντερ. Έχουμε έχθρα εκεί. Βέβαια έχουμε έχθρα. Έχουμε δεν έχει φτάσει ακόμα να μου τους κράζει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι. Προβλέπω εμφύλιο. Επειδή στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτά, η Νεολουκά θα συμμετέχει. Προφανώς. Δεν ξέρουμε ποια είναι φατσικά. Ναι, η Νεολουκά σίγουρα θα είναι πάνω. Νεοκλεωμένη η Νεολουκά. Δεν αποκλείεται. Νεοκλεωμένη και να πετάει κέικ. Πατέρα. Να πετάει κέικ στα τέτοια. Στις κεραίες. Όχι στις κεραίες, στις παραστάσεις. Στο χρανιό. Και ένα κίνημα λοιπόν έξω από τις εκκλησίες που να κάνει το αντίστοιχο. Πώς κάνουν αυτοί οι πυροβολημένοι. Ναι. Να κάνει το αντίστοιχο έξω από μια δοξολογία. Ρουβίκονα τύπου, ας πούμε. Έξω από μια εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, μας έχουν πάρει φαλάκι. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Να καταγράφεται η άποψή σου και θα προωθηθεί. Γιατί δηλαδή... τα κανάλια μόνο τους τους ένθεους, ας πούμε, να προβάλλουν συνεχώς τους ένθεους, τους θεόπληκτους. Ναι. Γιατί το άλλο κίνημα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ένα κατηγορό ήταν ένα δρυμί, αλλά τέλος πάντων. Τι έβαλες τελεία. Και ένα παπά εκεί στην ομιλία του Τσίπρα, βλέπω τώρα. Εντάξει, λογικό Σεραφείμ. Είναι. Όχι, όχι, ο Μητροπολίτης εκεί των Ιωαννίνων. Είναι από τα Γιάννηνα που πήγε το περιφερειακό συνέδριο και τα υπόλοιπα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν σε αυτό το συνέδριο είπε και κάτι άλλο. Μετά από τη δεύτερη αξιολόγηση, νομίζω έχει η Ελλάδα αλλάξει σελίδα. Βγήκαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία στις αγορές τον Ιούλιο, αμέσως μετά από το Eurogroup του Ιουνίου. Θα ξαναβγούμε ίσως σύντομα όχι να βγάλουμε καινούργια λεφτά, αλλά να διαχειριστούμε το χρέος μας για να είναι πιο ελκυστικά, να είναι πιο ελκυστικά τα ομόλογά μας όταν ξαναβγούμε μετά από το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Και μπλα μπλα μπλα, βγήκαμε με επιτυχίες στις αγορές. Να κρατήσουμε αυτό. Έχει αλλάξει η ζωή όλων μας και θα αλλάξει κι άλλο η ζωή όλων μας και όλων σας επειδή βγήκαμε στις αγορές. Αυτό να κρατήσουμε. Είναι πολύ θετικό. Okay. Ναι, είναι ωραίο να βγαίνεις γενικώς, να ξεσκάς. Ναι, ναι. Και αυτό να κρατήσουμε. Δεν βγήκαμε για να ξεσκάσουμε, τι ακριβώς. Και να μπαίνεις ωραία, είναι okay, ναι, ναι. Στις αγορές. Γενικώς, και να μπαίνεις να βγαίνεις. Στις αγορές. Το είπα, γι' αυτό είπα. Καλό. Δύο έψιλον. Μπράβο. Έλα, κάνει τη διόρθωση, δεν είναι όλα έψιλον. Είναι αλφαγιώτα τα δύο. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν. Αλλά το σωστό είναι τρία έψιλον, μόνο φωτίς. Με λίγες διαφημίσεις θα συνέλθουμε. Και ξέχασα να σας πω, ότι χτες γίνανε πράγματα στην Ηλιούπολη. Εκδηλώσεις πάλι, πού θα μας στείλεις? Όχι, χτες έγινε. Και γιατί δεν μας έστειλες? Γιατί είχαμε απεργία. Γιατί νομίζεις έγινε η απεργία? Μεταμνημονιακή εποχή, δίκαιη ανάπτυξη. Το πολιτικό μας σχέδιο. Έγινε χτες η ομιλία στην Ηλιούπολη, στο Άλσος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη διοργάνωσε εκεί της Ηλιούπολης. Ομ ΣΥΡΙΖΑ Ηλιούπολης. Ποιος μίλησε? Ποιος? Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μέλα ρε το Μίτσο, τι είπε? Δεν ξέρω, δεν πήγα. Α. Είχαμε απεργία. Δεν πήγε πουθενά, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ανοίξει απεργία, δεν πας πουθενά. Όχι, βέβαια. Οι δημοσιογράφοι. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Έχουμε δεν απεργία. Καθόλου παρουσία. Ακίνητη. Σωστό. Ακίνητη, δεν λειτουργείς. Γιατί ο δημοσιογράφος λειτουργεί πάντα έτσι. Ναι, ναι. Και μπράβο του. Του δημοσιογράφου. Παίζει ήδη από κάτω η καταχνιά. Πέστε για ένα χρόνια πολλά, παιδί. Ποιο παιδί? Ο Δημητράκη. Όχι, παιδί μου. Τι. Αριστεροί άνθρωποι κομμουνιστές πιστεύετε τέτοια? Α, δεν ναι, πιστεύει. Όχι, αυτά τα μικρά. Και όταν πούμε στον Δημήτρη, δεν πιστεύει Δημήτρη. Δεν λέμε χρόνια πολλά στον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Λοιπόν, θα λέγαμε αγωνιστικά αν ήταν πραγματικά αριστερός. Δεν είναι, τέλος πάντων. Κρατάμε σαν ανάμνηση τη φωνάρα από κάτω. Τη γροθιά, κρατάμε σαν ανάμνηση τη εβδομάδα τη γροθιά του Ρίγα. Και από κάτω ο Καζαντζίδης από την Καταχνιά μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο με μια ειδικού τύπου εκπομπή ιστορικού περιεχομένου. Γεια σας. Κύκρη σκλαβιά, πλάκωσε μας. γαλλικά ταχνιά κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Βαθιά μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτείες και χωριά και θα γεννεί τράνη φωτιά. Θα κάψει που τη φωτιά θα κάψει.